lelo na lobi eko kana tende koti na nini tina nini. Lobi kuna omona kimoti no na zalaki na lekawa na zonga wa babenginga. Na koloba tende na zalaki mama moninga sepela na yo lelo ngonga na yo. Olela lutu kobosa na loboko te. Mamé fini, voici na wendo. Lobi eko kana tende koyo katina yo katina. Lobi na lobi eko vanda yo nanda ko lekinanga. Oko miloba e tina nini ngana bima bima. Isengo ya mokili oyo na sila kokisa. Lopango benda kona sinazwa. Makango libala na kota na bima. Kolata kolata Sango peke na Mibembo pembo kana koma. Mwaye ya kota ngate nyonso nzela bisengo. Oh,